Zes uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in China. Hij blijft 2 dagen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk. Het komt onder meer door de aanhoudende handelsoorlog en de Chinese ballon boven Amerika eerder dit jaar. Volgens de VS was dat een spionageballon. Een van de doelen van Blinkens reis is directe communicatie tussen beide landen, zodat de concurrentie met China niet leidt tot een conflict. De Griekse premier Mitsotakis heeft geïrriteerd gereageerd op de kritiek dat de Griekse kustwacht te weinig zou hebben gedaan om de ramp met een migrantenschip te voorkomen. Hij noemde de critici pessimisten en zei dat ze hun boosheid moeten afreageren op mensenhandelaren. Het migrantenschip zonk woensdag voor de Griekse kust. Meer dan 700 mensen zouden aan boord zijn geweest. 78 lichamen werden geborgen. Een dag na de ramp werd bekend dat de Griekse kustwacht het volle migrantenschip had gezien, maar niet ingreep uit angst dat het schip zou kapseizen. De Engelse krant The Mirror heeft voor het eerst videobeelden online gezet van een lockdownfeest van Britse politici in coronatijd. Te zien is hoe leden van de conservatieve partij bij elkaar staan, drinken en dansen. De beelden zijn van december 2020. Zulke bijeenkomsten waren toen verboden vanwege de lockdown. Donderdag verscheen een onderzoeksrapport over de lockdownfeestjes van oud-premier Boris Johnson. De conclusie was dat Johnson het lagerhuis opzettelijk had misleid bij vragen over de borrels in zijn kantoor en ambtswoning. In Berlijn is een tunnel ontdekt die in 1970 werd gegraven om van Oost naar West-Berlijn te kunnen vluchten. Hij ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen beide delen van de stad. De Oost-Duitse geheime dienst ontdekte de tunnel voordat hij af was. Hij wordt nu opgevuld. Het publiek kan er dus niet in. Dan het weer. In de ochtend schijnt de zon, maar er zijn ook sluierwolken. 'S Middags meer bewolking met mogelijk ook regen en onweer. Het wordt rond de 30 graden. Maandag zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium cadeaukaart en verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Goedemorgen, zeg ik boven een lauwe cappuccino. Fijn dat je luistert naar dit agenderende cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops. Zij brengt de cultuurtips van de redactie. En op zondagochtend ben ik er samen met een gast en diens culturele favorieten. Vandaag is dat schrijver Kobi van Baars. Haar nieuwe boek De Onbedoelden is net verschenen en wordt overal juichend ontvangen. Goedemorgen, Kobi. Dankjewel. Voor we het gaan hebben over jouw boek en jouw tips, waarbij ik alvast kan onthullen dat kunstenaar Armando ter sprake zal komen. Zeker. Een kleine cv. Spring vooral aan. Vul in waar nodig. Dat zal ik doen. Je bent geboren in 1967. Je woont op dit moment in Kuik. Je studeerde Nederlands aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En studeerde af op de relatie tussen literatuur en beeldende kunst. Na je letterenstudie volgde je een cursus aan de Kunstacademie en ben je gaan schilderen. Maar het grote plan om schrijver te worden is officieel volbracht in 2017, toen je debuteerde met Schipper en Zoon. In 2019 verscheen Het Krakende Ei, daarna Branduren. En nu is hier De Onbedoelde, met lovende recensies in NRC. 4 ballen maar liefst. En in Trouw wordt gezegd: je zou zeggen dat een mooi boek ook makkelijk te bespreken valt. Maar die vlieger gaat niet helemaal op voor De Onbedoelde. Waarom zegt de recensent dat, denk je? Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar het is wel een complex boek. Het is een intens boek. Ze sluit die recensie ook af. Aan het einde is het klaar op een bepaalde manier. En daar heb ik wel even over nagedacht. Ik dacht, misschien is het dat geweest, dat het een sluitend geheel is geworden. En dat je dan ook klaar bent als je het boek uitleest. En dan moet je er vervolgens nog een recensie over schrijven. Het is fijner om het dan dicht te klappen. Ik kan me dat voorstellen en er niet al te veel meer over te zeggen. Dat is ook een reactie die ik van veel mensen krijg die het boek gelezen hebben. Dat ze daarna vooral stil waren. Ja, stil. En het is pijnlijk, maar ook helend. Je stuurt mensen wel op een reis, zeg hé. Ja. En ik sleep ze overal mee naartoe. Hè. Door het verleden, het heden uit het boek dan. Van Nederland naar Griekenland. Je moet mee als lezer. En je komt in alle personages terecht. Dus je krijgt de denkwereld mee van de adoptieouders. Ik wilde net zeggen, zullen we even iedereen die nu luistert meenemen in het verhaal van waar het begint? Ja. Het gaat over ware gebeurtenissen rondom de twee eigen tweeling Aaf en Annemarieke. Zij zijn, om het oneerbiedig te zeggen, een ongelukje en worden ter adoptie afgestaan. Maar worden vlak na de geboorte gescheiden. En komen er pas op hun 21ste achter dat zij onderdeel zijn van een tweeling. Het is een hartverscheurend familiedrama. En het verhaal is lang geleden echt tot jou gekomen via een collega, Aaf, in dit geval, een van de twee. Maar toen duurde het toch nog lang voordat het een roman moest worden. Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Met het verhaal van de tweeling zelf en met mijn schrijverschap. Maar dat eerste, ik was 21 en toen ontmoette ik de Aaf, zal ik dan zo zeggen. En zij vertelde toen dat zij die maand of die week of dat half jaar, dat weet ik eigenlijk niet eens meer, voor het eerst haar tweelingzus had ontmoet. En ik kan me daar ook nog heel veel van herinneren. Dat was een heel, heel gedetailleerd verslag. En ik vond dat zo absurd. Dus ik heb dat altijd onthouden. Maar we hebben elkaar daarna, ik denk een jaar of 15, niet gezien. En toen kwamen we elkaar weer tegen. En toen was ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe dat verder was gegaan. Hoe verhoud je je dan tot elkaar? En in stukken kwam dat hele verhaal eruit. En iedere keer werd het ongeloofwaardiger. En het bleef ook maar duren. Ik bedoel, toen zat ze daar ook nog middenin. Was het geen afgerond geheel, alles behalve. Nog niet, maar... Dat is het verhaal, zeg maar. En mijn schrijverschap, dat is pas vrij laat op gang gekomen. Ik heb altijd willen schrijven, maar ik ben pas vrij laat gedebuteerd. En vrij laat gaan schrijven ook. En daarin, ik heb eerst hele andere dingen gedaan. En ik heb vooral veel boeken geschreven die een beetje naar binnen keren. En na Branduren, mijn laatste roman voor De Onbedoelde, toen had ik ook behoefte aan iets anders. Dus die twee dingen kwamen eigenlijk een beetje bij elkaar. Dat het rustig was in haar leven. En dat we allebei een bepaalde afstand tot die gebeurtenissen hadden. En dat ik zin had in iets moeilijks. Een waar gebeurd verhaal. Moeilijk is het, maar het lijkt wel alsof het heel moeiteloos is opgeschreven. Ook omdat je er heel vlot doorheen leest. Het heeft ook geen hoofdstukken. En het maakt hele prettige sprongen ook in de tijd. Maar het is nogal een puzzel geweest, kan ik me voorstellen. Ja, precies. Daar heb ik dus heel lang over gedaan. Dat jij dat leest en dat je dan denkt van nou, ik vlieg er zo doorheen. Daar zitten jaren in en dagen naar de muur kijken recht tegenover je. Nee, dat is heel moeilijk. En dat vind ik zo fijn. Kijk, vooral de rode draad is gebaseerd op de waar gebeurde geschiedenis. Maar het literaire stuk van het boek, dat is het echte werk. En daarin heb ik een heleboel dingen kunnen doen die ik al heel lang wilde. Ik heb al heel lang het woordje zwenken staan in mijn aantekeningen. Ik denk, ik wil zwenken. Ik wil zo vrij schrijven dat ik die lezer gewoon meesleur. En dat ik geen hoofdstukken nodig heb. Dat ik geen zichtbare constructie nodig heb. Dat ik alle dingen die ik eerder gedaan heb niet doe. Iets nieuws doen. Dus ik moest in een bepaalde vertelmodus komen. En daar heb ik heel lang over gedaan. Ik heb denk ik wel anderhalf jaar tegen iedereen gezegd. Die zei, hoe gaat het met je roman? Van ja, ik zoek naar de goede stem om het mee te vertellen. Tot ik uiteindelijk dacht van, nou, ik ga precies pakken wat mijn probleem is. En dat is dat spel met een veel te toevallig waar gebeurd verhaal. Of geschiedenis. En die roman die de lezer moet betoveren. Dus ja, en toen had ik ook vrij snel dat stukje staan wat nu het voorwoord min of meer is. Armando, daar zullen we nog wel op terugkomen, heeft me enorm geholpen met zijn motto. Denk ja, jij zegt precies hier wat ik te doen heb. Ik pak het motto er even bij. Sla ik het boek open. En hoor, men verzond de weerbarstige waarheid. Ja. Ja, en ik hou niet zo van motto's. Hè. Ik heb bij Over het krakende ei heb ik ook een motto. Omdat dat boek over Lutje Bert gaat, heb ik een motto van Lutje Bert. Want die titel is ook van Lutje Bert. Maar dit vond ik zo functioneel. Want dat zette mij eigenlijk ineens in de goede modus. De spanning tussen die weerbarstige waarheid en het verzonnen. En daar ging ik mee op weg. En toen had ik ook vrij snel dat voorstukje. Denk ik ga het gewoon precies zo doen. Ja, want dan heb je het motto. Dan komt er vaak een voorwoord. En dan begint het verhaal. Maar je hebt zelf hier ook opgeschreven. Hier in de kier tussen motto en verhaal meldt zich de verteller. De schrijver, zo je wilt. Dat is de oplossing. Een alwetende verteller. Ja, ja. Ja, want hoe inderdaad in het geval van waar gebeurde gebeurtenissen zou je in vredesnaam in een van de tweeling moeten verplaatsen en die stem moeten vertegenwoordigen. Ja, maar dat zou ook zo zonde zijn van dit verhaal. Hè? Want dit verhaal is zo rijk omdat iedereen slachtoffer is. Ik bedoel, rijk niet positief, maar rijk literair. Ja. Maar ik denk dat daarbij uitmaakt dat ik dit verhaal al 30 jaar in mijn leven heb. En ik heb me in iedereen wel een keer kunnen verplaatsen in die periode. In de tweeling, in de adoptiemoeder, in de geboortemoeder. Iedereen is de dupe van iets of van iemand. En daarom, ik wilde al die stemmen. En dan had ik iets overkoepelends nodig. Ik stelde me op een bepaald moment ook een drone voor. Van ik kan, zoals wij nu hier zitten, ik kan boven ons gaan hangen. Ik kan even in jou, kan ik één gedachte van jou pakken. Kan ik weer terug naar boven, kan ik terug naar mij. Daar kan ik gerust een halve dag in blijven. Dan kan ik zo heel, heel vrij van de een naar de ander. Boven de ander, in de ander. En dat was de oplossing daarvoor, ja. De gedachte van alle personages, en dus mensen die echt hebben bestaan, die zijn soms ook donker en verdrietig. Er komt jaloezie bij kijken. Hoe vinden de hoofdpersonen dat om dat terug te lezen in deze roman? Want niet iedereen komt er op zijn mooist vanaf. En dat hoeft ook niet, want het is een waar gebeurd verhaal. Maar ja. Ja. Ja, iedereen is mooi en heeft ook gevoelens die lastig zijn. Kijk, het woord, ik heb niet iedereen geïnterviewd. Hè. Ik heb maar een paar mensen geïnterviewd en ik heb heel veel ingevuld op basis van die interviews. En het woord jaloezie is bijvoorbeeld bij niemand gevallen. Maar als je heel goed luistert, dan voel je dat juist daar heel veel pijn op zat. En dat zit dan in een detail. En ik heb ook heel veel waarde gehecht aan hoe het mij verteld is. Kijk, als iemand vertelt over een adoptie en het eerste wat er verteld is dat die adoptie verliep via de zijingang van het gebouw. Als dat het eerste is wat je vertelt, dan heeft dat dus heel veel indruk gemaakt. En zo heb ik heb vooral gewerkt met de herinneringen en hoe dat in die mensen is achtergebleven en hoe ze daarmee verder zijn gegaan. Veel meer dan dat ik precies de feiten volg. Ik citeer uit het dossier. Dat is allemaal van de Raad van de Kinderbescherming? Ja, dat is allemaal precies waar. Dat is de namen en de data zijn anders. Daar heb ik geen letter aan veranderd. Maar verder heb ik echt gewerkt met hoe gaat dat in je lijf zitten? En hoe is dat? En ik krijg alleen maar mooie reacties van de mensen die het gelezen hebben en die betrokken zijn bij de. Heeft me echt verbaasd. Ik krijg bedankjes, chocolaatjes zelfs. Ja. Nee, en voor Aaf, die mij dan het meest aan het hart gaat, omdat dat voor mij de meest nabije persoon in mijn leven is. Zij is zo dankbaar. Zij voelt zich zo. Ja, het geeft haar rust. Het is bij elkaar. Het was in haar was het altijd een heel. Ik gebruik het woord brokken niet voor niets. Het was een heel postmodern verhaal, zal ik maar zeggen. De verhoudingen waren niet duidelijk. De volgorde was moeilijk. Heel, heel raar. En nu is het. Ja, nou kun je lezen van voor naar achter. Daar is zij heel blij mee. Voorin staat voor A en A. Maar Annemarieke, de andere helft van de tweeling, die is niet meer. Nee, die is niet meer. Die is overleden afgelopen jaar. Ja. Ik heb haar nog wel gesproken. Ben ik heel blij mee. En ook echt volledige instemming gekregen om het te doen. Dus ja, dat heeft mij wel geholpen. Ik denk dat ik anders was vastgelopen. Maar dat, in welke zin vastgelopen? Als ik niet het gevoel had dat ik het verhaal mocht schrijven. Het is wel hun verhaal. Ja. En het vertrouwen dat ik heb gekregen. Want ik ben heel eerlijk geweest in het eerste gesprek. Ik kan niet schrijven als ik aan de ketting lig. Ik heb ook nooit kunnen schilderen als ik een portretopdracht of zo. Afschuwelijk, dat kan ik helemaal niet. Ik wil me volledig vrij voelen. En die vrijheid moest ik hebben. Dus ik heb eigenlijk gevraagd, mag ik een roman schrijven op basis van fragmenten uit jullie leven? Maar ik kan je niet laten meelezen. Ik kan ook achteraf niet zeggen van nee, dan doen we het toch maar niet. Dus ja, ik heb volledig vertrouwen nodig. En dat heb ik gekregen. Aaf, ik blijf haar maar Aaf noemen, heeft me na 2 weken 1 keer gebeld. Zei ze, ik heb over alles heel goed nagedacht. Ik heb 1 ding waar ik graag wil dat je de waarheid volgt. En dat is, nou, dat was ook helemaal geen punt. En verder is zij ook nergens meer op teruggekomen. Ze heeft ook pas gelezen toen er een omslag om zat. Dus ja, dat is zoiets moois, ook tussen ons. En ja, dat hele boek heeft iets, ja, goeds. Dat klinkt misschien heel raar, maar de hele tijd. Het heeft zoveel gebracht. Zo blijft het ook doorgaan. Dus het is niet genomen. En daar was ik bang voor als ik niet de volledige instemming van allebei de vrouwen had gehad. Ja. Twijfelde je net een beetje om te zeggen waar de waarheid gevolgd moest worden? Nou, dat hoeft niet gezegd te worden. Dat is voor mij. En wat precies op waarheid gebaseerd is en waar ik afwijk, dat is natuurlijk alleen voor degenen die betrokken zijn. Dat vind ik verder ook niet interessant. Wat daar interessant aan is, is dat alles wat toeval is, alles waar je als lezer van denkt, ja, nee, nou ga je echt te ver. Kobi, dat is gekke meid. Precies. Nou, ben je me kwijt? Ja. Dat is waar. Ja. Ja, de realiteit is soms raarder dan fictie. Ja, ja. En waarom moest dit een roman worden en niet bijvoorbeeld een biografie van Aaf en Annemarieke? Ik ben een romanschrijver. En ik heb dit niet gedaan omdat ik een waargebeurd verhaal wil schrijven, maar omdat ik wilde uitzoeken hoe het was om met een waargebeurd verhaal te werken. Maar vanuit jou begrijp ik dat heel goed. Ja, ja. Maar het is wel een spannende keuze voor Aaf en Annemarieke. Ja, ja, maar dat was voor allebei een voorwaarde. Ja, geweldig. Ja, en dat heeft er dan denk ik wel mee te maken dat ze mijn andere boeken gelezen hadden. Dat ze zien waar ik de nadruk op leg en hoe dat in mijn romans werkt. Tenminste, dat gaven ze zelf aan dat dat de motivatie was. Ja. En zijn er nu ook veel mensen met hun eigen adoptieverhaal of ervaring met de Raad van de Kinderbescherming die dan bij jou komen met hun verhaal? Ja, ik heb wel een afspraak staan met iemand die daar helemaal in zit. Nee, nog niet extreem. Nee, nee, nee. In dat opzicht voelt het denk ik ook echt wel. Kijk, het gaat wel over adoptie. Maar er stond een hele mooie recensie in de Limburger. En die gaat, terwijl het in Limburg speelt. Dus ik had vooraf gedacht van die zal het misschien echt naar de provincie toe trekken. Totaal niet. Die trekt het juist groter. Van het gaat over of je niet compleet voelen. Het gaat over wat je mist en ja, het gebrek ergens in het leven. En daar gaat het boek natuurlijk ook over. Dus ik denk niet dat het alleen interessant is voor mensen die geadopteerd zijn of oh nee, iemand geadopteerd niet hebben, omdat het dan toch grotere thema's aanraakt ook. Oh, absoluut. Het laat je ook erg nadenken over je eigen kind zijn of je eigen ouderschap ook in mijn geval. Ja. Heeft dat bij jou dat oplos gemaakt? Jawel, ik ben zelf ook moeder en ik heb me omdat ik dat verhaal natuurlijk altijd kende, ik heb me in die periodes ook wel eens afgevraagd van hoe in godsnaam kan dat kind bij je weggaan? Hoe, ja, ik denk ook dat al die jaren dat heeft meegeholpen om me in al die personages te verplaatsen. Want als je dan in je kraambed ligt en dat kindje gaat weg, dat kan toch niet? Nee, dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En wat ik dan kan je nog denken van, oh, de Raad van de Kinderbescherming die stond destijds nog een beetje in de kinderschoenen. Dat was nog niet zo geolied. Die moesten ook nog alles uit, zou je kunnen zeggen. Je kunt over dat Roomse klimaat in Zuid-Limburg kun je ook nog zeggen dat dat heeft heel erg met de tijd te maken. Maar wat ik echt ook vanuit het nu niet kan vatten is, dat andere ook niet hoor, maar nog minder kan vatten is dat schaamtegevoel. dat de vader van dat zwangere meisje heeft, dat de eer van de familie belangrijker is dan het geluk van zijn dochter. Dat, daar blijf ik helemaal op hangen, nog steeds. Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook nog niet uitgebannen uit onze maatschappij. Helaas niet. Nee. Je stipt het al even aan, je bent laat, zeg ik met mijn, mm-hmm. met mijn vingers in de lucht, als waren het aanhalingstekens. Je bent laat gedebuteerd. En je hebt gezegd in de Gelderlander, soms moet ik wachten tot het verhaal komt. Dat is onderdeel van het schrijfproces. Net zoals ik moest wachten tot ik er klaar voor was om schrijver te worden. Mm-hmm. Wanneer weet je dat nou, dat je er klaar voor bent? Op de kleuterschool wist ik dat ik dat was, dat ik dat wilde worden. Dat ben ik ook. Ja, dat is wel altijd mijn. Geen droom. Nee, dat was ik. Alleen ik had heel lang niet het gevoel dat ik daarbij zou kunnen. En al die verhalen over hoe moeilijk het was om bij een uitgeverij naar binnen te komen, die hielpen mij ook niet. En ik heb niet het karakter dat ik me dan naar voren werk. Dus al die dingen die helpen dan ook niet. En het is eigenlijk pas toen ik mijn roman af had en dat die op mijn bureau lag, dat ik dacht, ja, nee, nu moet ik echt. Niet voor mezelf, maar voor dat boek. Het moet. Dus toen, ik ben ook heel blij dat ik bij de eerste uitgeverij waar ik mijn boek naartoe gestuurd ben binnengekomen. Het was voor mij heel moeilijk geweest om te gaan zoeken of zo. Of dan, ja? Ja. Was je dan ontmoedigd geraakt, denk je? Ja, ik denk ook wel eens. Maar dat is een beetje psychologie van de koude grond. Ik vraag me ook wel eens af of ik daarom eerst ben gaan schilderen. Omdat schrijven was het echte ding. Dus daar wilde ik niet op afgewezen worden. En op iets anders afgewezen worden. Als dat ter sprake zou komen op je tweede ding, dat is dan minder erg of zo. Maar nee, op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. Dan denk je, nu moet het echt. Ja. Ja. Heb je ook overwogen om je eigen omslag te ontwerpen? Nee. Ik heb bij Over het krakende ei, dat is een deel van een schilderij van mij, een uitsnede. Maar ik wil dat liefst ook een beetje uit elkaar houden. Kijk, als ik praat over wat schrijven voor mij is, dan raak ik het schilderen aan. Zoiets als wat ik net herken dan. Ik kan niks in opdracht. Dat weet ik van het schilderen. Maar verder hou ik dat graag een beetje uit elkaar. Omdat het ook geen. Kijk, ik ben geen dubbeltalent. Ik heb dat schilderen nodig gehad om dat schrijven aan de gang te krijgen, denk ik. Om dat te durven. En ja, ik denk dat het op die manier is. Dus dan een omslag. Mijn eigen werk op het omslag zetten, dan ga je die verbinding bewust maken. En daarbij vond ik dit zo'n mooi schilderij. Ja, kan je het beschrijven? Ja, het is van Michael Borremans. Het heet Toe. En het zijn twee vrouwen, donkerharige vrouwen, niet al te oud. En die zijn met hetzelfde bezig naast elkaar. Maar je ziet geen contact. Je ziet dat ze samen iets aan het doen zijn. Maar ze zijn niet in verbinding op een bepaalde manier. Ik voel afstand en gelijkenis. Dus ik was voor mijn redacteur aan het zoeken naar een sfeer voor het omslag. En ik ging eigenlijk Borremans doorbladeren, dat boek. Ik heb een boek van hem liggen. Ligt al de hele. Zolang ik schrijf, ligt dat al in mijn zicht. En ik ging eigenlijk voor de kleuren. Hij heeft van die hele mooie poederige kleuren. Dus ik dacht, nou, zo'n sfeer wil ik graag. En toen ging ik verder op internet en toen stuitte ik op dit schilderij. En ja, nou, dat is gewoon het boek. Ja, ik moest ook wel denken aan misschien een setting waarin de twee vrouwen bidden. Of in een kerkelijke ruimte zitten. Het zou best kunnen. Of ze zijn met een naaiwerkje bezig, een handwerkje. Of iets aan het vouwen. Maar iets heel sereens. Ja, dat voel ik er ook wel bij. In je debuutroman Schipper en Zoon is ook te lezen als een herschrijving van het scheppingsverhaal. Ja. In De Onbedoelde, je zei het zelf al even, heeft de Rooms-Katholieke achtergrond van Limburg eigenlijk een grote rol. Die basis. Is het geloof belangrijk voor jou? Want een andere serie die jij tipt zometeen, daar komen we nog op, The Unorthodox, komt het geloof, maar dan een heel ander geloof, het Joodse geloof, naar voren. Is dat geloof belangrijk voor jou? Op een bepaalde manier. Dan moet ik even een stapje terug naar hoe ik werk. Of ik nou schilder of schrijf. Ik heb niet het gevoel dat ik dat allemaal zelf in de hand heb. Ik ben meer bezig met me op iets af te stemmen. dan dat ik heel krachtig eigen beslissingen neem. Nou ja, goed, dit stukje is altijd heel moeilijk om over te spreken, omdat het evenwicht is heel precair. Want ergens doe ik neem alle beslissingen zelf, natuurlijk. Maar het is een beetje als hardlopen. Je zit in een stroom en je bent niet zomaar te stoppen. Weet je, je zit erin of je zit eruit. Zo dat gevoel een beetje. En dat heb ik als ik iets aan het maken ben. Dus ik stem me af. Ik heb meer het idee dat ik me in dienst stel van wat ik aan het maken ben. En dat we het samen aan het doen zijn. Dan dat ik daar nou zelf zoveel mee heb te willen. En het is heel moeilijk als je zo... Dan heb je bijna het idee dat je afstemt op een hogere scheppingskracht of zoiets. Als een soort medium? Ja, weet ik niet. Ik voel welk woord je er ook aan geeft. Maar dat je in een stroom probeert te raken en je een beetje overgeeft aan iets. En dat is natuurlijk ook precies wat er in een religie gebeurt. Ik ben daar altijd heel erg door gefascineerd. Het is niet zo dat ik zelf een belijdend christen ben of wat dan ook. Maar die grotere gedachte, dat die overgaaf, ja, die voel ik zelf in mijn eigen leven. En ook, het is ook niet voor niks dat ik dit verhaal ook kies vanwege het toeval. Ik leef op toeval. Ik geloof daarin. Ik heb het idee dat dingen niet zomaar gebeuren. Dus ja, ik leef eigenlijk wel zo. Maar wat mij dan van die serie bijvoorbeeld, en ook in dit boek, enorm tegen de borst stuit, is dat frame dat zo'n religie kan maken en mensen juist heel erg klem kan zetten in plaats van de vrijheid te geven met iets mee te bewegen en iets wat groter is dan jezelf te volgen en zo zelf ook groter te zijn dan je in je eentje bent. Wat ik nu wel heel grappig vind, is dat jij zegt dat toeval dus een grote rol speelt in je leven en dat toeval niet bestaat. Maar heb je dan een kleine knipoog naar jezelf in het boek verweven, omdat er op een gegeven moment een heel klein beetje spanning ontstaat tussen de tweeling Aaf en Annemarieke, omdat Annemarieke een gesprek afkapt met te zeggen, ja, toeval bestaat niet. Ja, ja, ja. Dat is wel zoiets, ja. Ja. Ja, nou, ik kan wel een voorbeeld van toeval noemen. Dus, ja, graag. Bijvoorbeeld mijn debuutroman, Schipper en Zoon. Want we gaan het toch over Armando hebben. Die heeft dat boek heeft een omslag van Armando, een werk van Armando. En mijn uitgever vroeg destijds van, God, wat wil je op het omslag? Zou je geen werk van Armando willen? En ik, nou, dat wil ik wel, want ik ben onder andere afgestudeerd op Armando. En toen zei ze van, nou, weet je wat, ga maar zoeken op internet en laat me maar zien waar je bij uitkomt en dan ga ik kijken of dat beschikbaar is. En ik ga dus op internet al het werk van Armando, of jarenlang geschilderd, Nederland, Berlijn, heel veel. En ik kies daar één werk uit. Ik stuur dat naar mijn uitgever. Zij gaat er achteraan wie dat werk gekocht heeft. En of die mensen toestemming geven om het op het boek af te drukken. En dan krijgt ze vervolgens de reactie van, natuurlijk mag Kobi van Baars dit werk gebruiken. Want we hebben niet alleen een schilderij van Armando, we hebben ook een schilderij van Kobi van Baars. Nou ja, zeg. Ja, precies. En ik bedoel, ik heb niet in Berlijn en Amsterdam en 40 jaar geschilderd. Maar dat soort dingen, dan ik ontleen daar betekenis aan, ja. Ja, ja, nee, ik het universum is een wonderlijke plek. Ja, ja, ja. Zullen we naar je tips gaan? Armando, de naam Armando is nu gevallen. En toen ik aan jou vroeg om een lijst in te vullen met al jouw culturele favorieten, waar jouw hart vol van is, dingen die jou inspireren, toen stond bovenaan eigenlijk Armando. En daarna mailde je ook nog naar mij, dit gesprek, dit zijn de punten die ik het mooiste vind in dit gesprek. En dan gaat het over een interview dat is gehouden door de collega's van de NTR bij Kunststof in 2014. En Armando is een schilder, een dichter, een schrijver, een violist, et cetera, et cetera. Er komt bijna geen einde aan de lijst. En het is een heel spannend interview met meerdere fragmenten die jij hebt getipt. Maar er zit ook bijvoorbeeld een fragment in over interviews. En dat klinkt dan zo. Wat vindt u een prettig gesprek? Vragen die ik beantwoorden kan. Doe er eens heen. Nou, liever geen vragen. Dat is nog beter. Ja. Ja. Wat is dat dan, dat u daar ongemakkelijk aan vindt? Ik vind niks ongemakkelijk. Waarom hebt u dan, laat ik het zo zeggen, liever geen vragen? Omdat ik lui ben. Dan moet ik me inspannen om vragen te beantwoorden. En er worden heel veel vragen aan mij gesteld die ik niet kan beantwoorden, omdat ik het zelf niet weet. Bijvoorbeeld, waar komt die kunst vandaan? Geen idee. Dat weet u na al die jaren nog steeds niet? Nee, godzijdank niet, nee. Ja, je weet wel meteen, dit zit aan het begin van het gesprek. Overigens is de interviewer Frank van der Linden. En dan weet je, zo, dit zou zomaar eens een heel lang uur voor de interviewer kunnen worden. En een heel fijn uur voor ons. Ja. Waarom vind je dit zo'n mooi stukje? Omdat hij precies benoemt wat ik net probeer te zeggen. En hij doet dat zo compact. Nee, je weet niet waar het vandaan komt. Dat weet je niet. En dat doet er ook niet toe. Ook verderop in het interview zegt hij van godzijdank. Dat zegt hij hier ook. Hè, aan het einde ook. Van, hij is heel duidelijk in van ik bepaal. Dat zegt hij ergens ook in het interview. Ik bepaal, maar ik word geleid. En wie leidt mij, dat wil ik niet weten. En dat is eigenlijk, dat herken ik zo. Ik kan het niet zo mooi zeggen als hij dat doet. Maar dat zit in al zijn werk. Hij heeft ook heel veel vernietigd. En dan, dat is niet goed. Hij is heel... Ja, ik weet niet, ik vind dat... het is heel compact, het is heel echt, het is heel waar, het is noodzakelijk. Dat zijn allemaal dingen die mij aanspreken. Een oeuvre wat gebaseerd is op uiterlijk vertoon conceptie het conceptuele bedoel ik dan. Daar heb ik heel weinig mee. Hij heeft schilderijen waar ik naar kijk en ik voel dan iets van kippenvel. Er gebeurt iets met me. En daaraan, ik denk van misschien communiceer je dan wel met die scheppende kracht waar ik het over had. Hè? Want je kan het niet overzien. Of de vernietigende kracht. Maar die hoort daar ook bij. Ja, want je stipt het al even aan. En het grappige is dat ik ook precies dat stuk ook uit het interview heb gehaald. Het is opmerkelijk dat Armando gewoon gedeeltes van zijn oeuvre vernietigt. Maar vooral ook waarom hij dat doet. Een ruimte in Amelisweert, die voor een heel groot deel is gevuld met uw werk. Hè? Daar bent u af en toe gesignaleerd terwijl u 10, 20 werken vernietigde. Ja, dat klopt, ja. En dan moet u toch daar blijkbaar naar hebben gekeken met een beschouwend oog. Ja, tuurlijk. Ik heb er nu weer een hele lijst gemaakt. Deze weken ga ik weer erheen naar de opslag. En dan vernietig ik 30, 40 schilderijen. Waarom? Omdat ik even eraan twijfel. Dat ik net denk, nee, dat vind ik niet goed. Nu moet die weg. Ik wil goed werk overhouden. En alles wat even twijfelachtig is, wat ik nu twijfelachtig vind, moet weg. Is te verwoorden waar... Dat heb ik altijd gedaan. Dat is niet van nu. Dat heb ik altijd gedaan. Ja, hij... bouwt aan een overtuigend oeuvre. Ja. Dat is iets wat jij ook wil doen? Ja, dat wil ik ook doen. Ik gooi ook heel veel weg, realiseer ik maar pas... terwijl ik hier nu voor de vierde keer naar luister. Want ik heb dit, niet nu vier keer achter elkaar... maar af en toe dan luister ik hier naar met dezelfde gedachte als jij. Je zou die interviewer maar zijn. Maar ik vind het zo mooi, zo krachtig. En inderdaad, dan pas nu denk ik van ik gooi heel veel weg. Ik werk wel. Dat is ook een beetje die balans die ik net probeer te benoemen. Het is niet zo dat ik de hele tijd met open handen achter mijn bureau zit te wachten van wanneer komt het nou? Ik werk wel. Tot je oude rol verschijnt. Nee, absoluut niet. Ik ben echt de hele, alle uren dat ik daar zit, ben ik bezig. Alleen je voelt achteraf, klopt het of klopt het niet? Ik ben heel kritisch. En dan gooi ik het ook allemaal weer met hetzelfde gemak weg. En dat vind ik geen probleem. En doe je dat dan ook fysiek, dus met schilderijen? Of bedoel je met, ik gooi het weg met zinnen die je verwijdert? Bijvoorbeeld als je schrijft. Ja, ik heb al heel lang niet meer geschilderd. Maar met schilderen ging het meer dat ik iets daaroverheen... Ja, dat vernietigde ik het. Niet dat ik die doeken kapot sneed, wat hij geloof ik wel doet. Maar gewoon witsel erover of iets anders erover of zo. En dat werkt ook maar deels, hoor. Want wat eronder zit, dat blijft dan toch op een bepaalde manier meedoen. Dus ik denk wat hij doet wel veel beter is. Maar qua tekst ook, ik gooi hele stukken weg. Ik denk, nee, zo moet het niet. Ik heb het uitgeprobeerd. Nee, zo moet het niet. En dat voelt net zo waardevol als dat ik iets maak wat wel lukt. Minder fijn, maar je moet dat door ergens, ja. Zijn er meer dingen waarin het leven van... Armando of werkwijze parallel lopen met die van jou? Mm, Nee, dat voel ik zo niet. Nee, ja, ik vind hem dus echt een dubbeltalent. Hij is echt iemand die van het een naar het ander gaat en terug. En weliswaar dezelfde thematiek heeft in zowel zijn literaire als zijn beeldende oeuvre. Maar, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik moest net even denken bij die beginzin. Hij heeft ook een bundel, hè, die heet Liever Niet. Het is een beetje een noodzakelijk gebeuren, dat schilderen en dat schrijven van hem. Hij heeft dat te doen, niet omdat hij ervan geniet. Dat is dat hele dwingende, dat herken ik wel. En dat je thematisch overlap hebt tussen je beeldende werk en je literaire werk, dat is bij mij ook zo. En dat is heel apart dat andere mensen mij dan soms op wijzen. Dat ze dan dingen zien. Van sommige dingen ben ik me wel bewust, van andere dingen veel minder. Dat ik beeldend schrijf, daar ben ik mij totaal niet van bewust. Ik schrijf gewoon zo. En dat beeldend is, dat zie ik zelf niet. Maar nee, de roman Armando is denk ik ook wel een hele andere man. Maar wat ik wel herken, of in ieder geval als motivatie gebruik, is het er volledig voor gaan en geen concessies. En het echte ding, alleen het echte ding. In datzelfde interview zegt hij ook: kunst maken is niet leuk omdat het moeizaam is. Voor amateurs is het leuk, ja. Niet voor professionals. Ja, dat is precies waar, want dan kun je alles uit de weg gaan waar je geen zin in hebt. En als je dit aan het schrijven bent, ik vind dat ook, weet je, als ik schrijf, ik word mijn personages. Daarom ben ik ook, duurt het bij mij heel lang voor ik goed op gang ben. Maar op een bepaald moment, dan ben ik ze. Dus dan kan ik een kamer inlopen als mezelf. Maar ik kan ook een kamer inlopen als dat personage. En dan kan ik ruiken, kijken als dat personage. En een beetje zoals een acteur dat doet, zo stel ik me dat voor. Nou, ik wilde net zeggen, Kobi, is er aan jou een groot acteur verloren? Nee, totaal niet. Nee, laat mij maar lekker op zolder zitten. Ben ik kwijt waar ik naar op weg was. Nou, dat je je personages wordt. Ja, en dan gaan dingen ook pijn doen. Dan gaat het dus oprecht pijn doen. Bijvoorbeeld in Branduren overlijdt iemand. Nou, dan die dag dat ik dan naar boven moet om dat te gaan doen, dat is geen pretje. Dus als je een amateur bent, dan maak je daarvan af of maak je dat zachter. En ik neem de echte pijn, het echte ding, daar wil ik zitten. Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur van de VPRO. Mijn naam is Eva Koreman en mijn gast vandaag is Kobi van Baars. We praten over haar boek De Onbedoelden, maar ook over kunst en cultuur die haar hart sneller doet kloppen. En Armando kwam al ter sprake en hij komt gewoon nog een keer ter sprake. Want jij wil heel graag de tentoonstelling Armando door de ogen van een vriend tippen. Dat is in het museum van Bommel van Dam in Venlo. Waarom moet iedereen daar naartoe? Ik vind het een hele mooie expositie, omdat daar echt alleen dingen hangen die ertoe doen. En ik heb zelf heel een hekel aan exposities waar van alles bijgehaald wordt, van in de stijl van en het mindere werk. Dit doet eer aan Armando. Er hangen alleen maar goede doeken en er staan alleen maar goede werken. En dat je dan in een kwartier rond bent en vervolgens nog een uur lang van werk naar werk kan gaan, dat is prettig. Maar het is niet uitgemolken of zo. Ja, of over albums zeggen we dan all killer, no filler. Ja. En wat is het wat je daar ziet? Of is er een werk dat je wil uitleggen en kan beschrijven? Nee, niet een werk. Want het is, ik vind daar wel heel erg mooi van die expositie dat het een soort overzicht is ook. In zijn latere jaren heeft hij ook schilderijen gemaakt met blauw. Het is zo mooi blauw dat je daar echt een beetje in kan verdrinken. Maar ik vind dat zwart-wit ook echt heel krachtig, prachtig. Dat is, heeft een hele andere, of niet heel anders, het is echt één geheel, maar raakt iets anders in me aan. Daar, nou ja, letterlijk zwart-wit. Ik bedoel, het wordt allemaal wat scherper neergezet. Ik vind dat beeldend werk ook, ja, daar loop je omheen. Dat, ja, een beetje wat ik al eerder zei, je voelt het in je lijf. Daar hou ik van. Dat ik niet je hoeft het me niet uit te leggen. Dan ben je me kwijt. Als je eerst moet gaan uitleggen wat het is en waarom het belangrijk is en waarom het zo knap is dat die kunstenaar dat gedaan heeft, laat maar. Ik wil ervoor staan, ik wil kippenvel krijgen of iets dergelijks. Ik wil ergens aan merken dat het mij raakt. En dat doet dat werk. Dat doet Armando met jou. Ja. Heb je hem wel eens ontmoet of geschampt misschien? Geschampt, ja. Ik heb nadat mijn... Ik ben daar verder niet zo op uit om zo iemand dan te ontmoeten. Ik heb veel liever dat ik dat werk dan zie en beleef en dat het dat dan is. Maar toen ik mijn debuutroman had met zijn beeld op het omslag... toen kwam hij in Nijmegen in Lux. En toen ben ik gaan luisteren en dat vond ik geweldig. Ja, vond ik heel mooi. Armando door de ogen van een vriend in Museum van Bommel van Dam in Venlo... te zien tot en met 3 september. En het interview waar we het eerder over hebben uit 2014... van de collega's van Kunststof is ook terug te horen... via de site van NPO Radio 1. Dan een variété-spektakelgroep... waar ik al heel veel mensen over heb gehoord, al meerdere jaren... maar nog nooit in dit programma. Dus daarom vond ik het heel erg leuk dat jij ermee kwam aanzetten. The Ashton Brothers. Die hebben net getry-out. Er is een nieuwe show die je in juni kan gaan zien... en daarna pas weer in 2024. Maar jij hebt hem al meegepakt. Ja, ik heb de try-out gezien. Wie zijn de Ashton Brothers en waarom is het zo bijzonder? Ik ga niet vaak naar de Schouwburg voor cabaret of voor iets. Eigenlijk alleen voor dans. Alleen zij... Ik vind ze zo goed. Ik volg ze al, of ik volg ze niet, maar ben niet zo goed in tijdperiodes. Maar heel lang geleden heb ik ze al een aantal keren gezien. En dan komen ze nu weer op het podium en ze hinten ook op die vorige voorstelling. Ik herinner me daar bijvoorbeeld geweldig dat ik echt heel hard gelachen heb om een scène met zo'n accuboormachine. Of een accuschroefmachine, geloof ik. En daar loopt dan iemand mee rond. En dan, ja, dat gaat op een gegeven moment, dat gaat steeds maar verder. En dan in het begin denk je, oh, dat is grappig. Maar dat blijft maar doorgaan. En dat wordt dan steeds grappiger. En nu komen al die oude dingen, of niet al, maar die kwam terug. En de flessen kwamen terug. En ik, oh ja, verdorie, dat heb ik toen gezien. Dat was echt heel erg goed. Ja. Er gebeurt heel veel op het podium. Heel veel, ja. Het is theater, het is dans. Acrobatiek. Zeker, ja, ja. En ze spotten ook, ze zijn natuurlijk ouder dan toen ik ze voor het eerst zag. En daar steken ze zelf ook een beetje de draak mee. En prettig. Ze hebben, ja, op een prettige manier. En ze hebben er iemand bij gehaald die dat dan het gat een beetje vult. Dus de moeilijke toeren dan... Een stuntvrouw of een stuntman. Een stuntman. Dus dat is slim en dat is allemaal heel goed gedaan. Ik heb heel erg hard gelachen, ja. Ja. De Ashton Brothers, variété-spektakelgroep. Bestaande uit Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Femme de Audience. En er is een stuntman erbij. Als je ze binnenkort wil gaan zien, dan kan dat in Veenendaal en in Amsterdam. En daarna dus pas weer in 2024. Dan een boek, en dat is Poëzie uit Zuid-Afrika. Van Antje Krog, en dat heet Plundering. Waarom heeft dat jou zo geraakt en wat lezen we daarin? Ja, dat is ook een kunstenaar die ik al heel lang in het oog heb. En ik moest natuurlijk met een recente bundel komen. Hè? Dus dat is, ja, precies. Anders krijg je hier straf aan tafel, ja, bij een uurcultuur. Dus dat wilde ik natuurlijk niet. Dus, nee. Omdat ik zelf zo aan het schrijven ben geweest, heb ik geen... Dat bepaalt mijn lezen. Poëzie zit dan niet in de weg. Maar een roman kan mij dan in de weg zitten. Dus daar had ik nu niet iets bij. Dus dat is ook waar. En ik hou van poëzie. Maar ja, zij is ook zo goed. En zij is ook echt en oprecht. En gedreven. En zij schrijft prachtig over... nu dus in deze bundel bijvoorbeeld over ouder worden. Over het weglekken van de lust uit je leven. Ze schrijft ook over politiek in Zuid-Afrika. Maar zij verweeft die twee dingen zo gemakkelijk. En dat maakt het voor mij interessant. Kijk, je kunt je heel erg op de buitenwereld richten. Maar een groot deel van je geluk wordt bepaald... door je kleine dagelijkse huiselijke leven. En daar loopt zij ook niet voor weg. Dus ja, zij heeft natuurlijk hele mooie woorden. Sommige zinnen ga je van links naar rechts. Want rechts staat dan het Nederlands en links het Zuid-Afrikaans. Ja, daar is het nog veel mooier. Alleen dan moet je wel heel... Ik vind het wel heel fijn om ze naast elkaar te hebben. Want anders zou ik het niet helemaal eruit halen. Maar soms, ja, ze verrast. En ze durft, ja. Ik gooi je nu een beetje voor de leeuw, want dit hebben we niet afgesproken. Mm-hmm. Maar is er een zin die nu bij je opkomt? Ik heb er eentje waarvan ik dacht... geen houvast, geen grond, maar rondom vibreert het. Wordt alles geaardbeefd. Vond ik mooi. Voor het gevoel van je heel desolaat voelen. Alles geaardbeeft. Verbind je alleen met de aarde, maar niet met alles. Nou, dat soort kleine omschakelingen, die vind ik... kantelingen, dat vind ik heel mooi. En over haar schrijven, dat vond ik een prachtige zin. Dat ging over het schrijverschap dat haar ontglipt. Daar begint de bundel ook mee. Hoe lang zal ik nog op de wieken van taal kunnen vliegen? Ja, dat het schrijverschap haar ontglipt en de pijn die zij daarbij voelt, ja, daar kan ik me heel erg in verplaatsen. Iets wat zo groot is in je leven, dat weg kan lekken, net als de lust. Dat zijn, ja, zie dat maar eens gebeuren en dicht daar maar eens over. Ik, heel mooi. En gaat het dan vooral ook over haar breincapaciteit? Of? Dat spitst ze niet uit. Nee, ze kan het niet raken. Ze is bang dat het, ja... Het dichten op komt niet bij haar of zij komt niet bij het dichten. Zoiets is het alsof het een minnaar is die ze niet kan benaderen. Dat, mooi vooral. En wat ik ook mooi vind, ze heeft er bijvoorbeeld ook een gedicht in staan over Remco Kampert. En dan krijg je een beschrijving van Remco Kampert. En als je de man kent van gezicht, dan stel je inderdaad, dan is dat heel mooi gedaan. Maar ken je de man niet? Dan zie je toch iemand. Zo, je bent niet helemaal afhankelijk van context. Ook niet over de politiek in Zuid-Afrika. Zij raakt dingen aan waar je zonder context echt een gevoel bij krijgt. Wat ik ook hoop dat ik met de onbedoelde heb gedaan. Dat je niet het hele plaatje nodig hebt om de pijn te kunnen begrijpen. Dat doet ze prachtig, ja. Er vallen nu wel wat dingen op zijn plek, aangezien Remco Kampert, die kleine ijdeltuit, heeft gezegd dat dit werk Nobelprijs waardig is. Oh, zo. Oh, ja, ja. Het gaat over hem. Ja, één gedicht. Eén gedicht. Ja, vooruit dan maar. Fantastische tippen, Antje Krog. En Plundering. Dan muziek. En dat is chique muziek. Holland barok. Zullen we eerst een klein stukje luisteren? Ja. Dat klinkt. Holland Barok is een orkest. Hier zijn ze te horen en te zien bij de tv-collega's van Podium Klassiek, toen nog Podium Witteman. Ook een aanrader trouwens, elke zondagavond, ja, op televisie. Zeker. Ja, echt een heel fijn programma. Waarom is dit zo mooi voor jou? Waarom ben jij fan van Holland Barok? Nou, dat ben ik eigenlijk pas net, dat moet ik er even bij zeggen. En ook hier weer criterium recent deed mee, hè? Want anders was ik misschien gewoon met Bach zelf aangekomen. Maar... ik ben afgelopen voorjaar naar een concert van ze geweest. En ik was echt een beetje betoverd door hoe mooi en hoe, ja, een beetje tastend, strelend. Een beetje op zoek, wat ik ook probeer uit te drukken over die scheppingskracht of zo. Van iets wat zich niet raken laat en dat dan proberen te benaderen. Dat proef ik een beetje. En ook hier het gevoel van kippenvel of het aangeraakt worden. En daarnaast, toen ik me een beetje in ging verdiepen, toen stuitte, het is een tweeling, laten we dat... wat me in deze fase ook aansprak natuurlijk. Ze zijn een dorp van mijn woonplaats vandaan opgegroeid. Maar vooral, zij hebben zich gericht op kunstenaars die mij ook raken. Dus ze zijn bezig geweest met Bach. Maar ze hebben gewerkt bijvoorbeeld met Erik Vloeimans. En daar ben ik ook een groot fan van. Dat is ook iemand die mij echt kan raken. Ik herinner me op North Sea Jazz een concert van hem met Kite Man. Dat weet ik nu nog hoe dat voelde. Zo ontzettend mooi. Hij kan ook naar dat hele eile, dunne, en dan weer aanzwellen naar iets groters. Zo bijna loslaten en weer vooruit gaan. Dat. Dus, en dan ook nog hebben ze zich bezig gehouden met Hadewijch. En Hadewijch is ook zo'n liefde van mij. Ik heb daar een hele serie schilderijen omheen gemaakt. En ik realiseerde me dat zij precies hetzelfde zaten te doen als ik gedaan heb. Ik ben met de poëzie van Hadewijch ben ik gaan schilderen. Heb ik... Een 13e-eeuwse heks is dat? Ja, voor de heks. Mystica, ik zeg heks in de meest liefdevolle zin. Ja, ja. Maar in de historische context was het niet de beste woordkeuze, inderdaad. Wie weet. Maar in ieder geval, zij zei... Ik heb die gedichten van haar, die liederen gelezen. En ik ben daar regels gaan uitzoeken waar ik mee ben gaan schilderen. En ik heb geprobeerd in mijn schilderijen te raken wat ik in die gedichten beleef. Dus mijn belevingen, niet per se de hare. En zij hebben precies hetzelfde gedaan met muziek. Zij zijn haar gaan lezen en zij hebben daar een heel album over gemaakt. Dat heet Minnen. En dat dan, want ja, Hadewijch is een hele persoonlijke keuze natuurlijk. Daar is niet iedereen mee bezig. Dus zo tik dat dan een paar keer door. Hè? Dat je dan denkt van, hé, ik vind het heel mooi. En hé, je put een beetje uit dezelfde bron. En hé. Ik voel me begrepen. Ja, ik voel me begrepen. En nu hebben ze zich bezig gehouden met kloostermuziek. Nou, dat is ook zo'n... Ik hou van alleen zijn en van concentratie. Ik zou nooit in een klooster willen zitten. Daar gaat het niet om. Maar iets in dat leven spreekt mij aan. Dat die diepe concentratie en ja, ik weet niet, ergens... En dat zij dat dan ook weer eruit pakken, ja, dat vind ik bijzonder. Mensen is bijzonder. Je noemde Bach al even. Vanaf 30 september staan ze in verschillende kerken in Nederland met Bach inspireerd. Kan je eigenlijk muziek luisteren terwijl je schrijft? Nee, absoluut niet. Nee. Helemaal stil hebben, ja. En bijvoorbeeld wel... Ja, ik weet niet, wanneer schrijf je 's ochtends? 'S Ochtends, ja, tot ergens in de middag, ja. En dan aan het eind van de middag, als je klaar bent, kan je dan wel muziek luisteren? Of is het net zo met romans dat je die niet kan lezen omdat het dan jouw werk te veel beïnvloedt? Nee, muziek kan wel, maar ik ben niet muzikaal. Ik denk dat mij redt. Ik kan ook ik kan geraakt worden door muziek, maar ik kan geen instrumenten ontleden. Ik kan niet zeggen, oh, wat knap die piano, of ik heb het niet. Ik kan het niet, maar ook als luisteraar ben ik echt een leek. Ik denk, qua schilderen en schrijven kom ik veel verder met hoe is dit gemaakt? Hoe zit het in elkaar? Dat heb ik met muziek helemaal niet. Ik luister, ik geniet of niet, en dat is het dan. Dus nee, dat gaat heel makkelijk, ja. Holland Barok, de muziektip van Kobi van Baars. Bach inspireert dus vanaf 30 september. En de locaties die er gepland staan, die zijn echt prachtig. Dat is een geweldige tip. Ik vraag ook altijd naar openbare kunst. En jij hebt ingevuld 3 staande motieven van Henry Moore op de Hoge Veluwe. Hoe ziet dat eruit? Dat is vlakbij Krullenmuller. Je gaat daar op de fiets of te voet naartoe. Je gaat dat park in. In dat opzicht is het misschien niet helemaal openbaar, want je moet wel betalen om in dat park te komen. Maar dan, ja, ik ben ze heel lang kwijt geweest. Ik heb ze 2 jaar geleden weer gevonden. Ergens in dat park staan ze. En natuurlijk, als je dat opzoekt, dan weet je waar ze staan. Maar dat vind ik dan weer net niet leuk. Ik wil dat dan ook wel per ongeluk zien. Of een kleine speurtocht. Ja. Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk heel leuk als je dat dan... Hé, daar zijn ze. Maar ja, dat zijn 3 beelden. Ik weet niet of dat weet ik van mezelf niet hoor. Of dat dan ook zo'n iets religieus is, dat 3 dan zo'n goed getal is. Maar dat heeft vaak een bepaalde spanning, vind ik. Als je 3 dingen bij elkaar ziet, 2 is anders dan 3. Nou ja, ook in de natuurkunde is het zo. Syzygy heet dat volgens mij. Dat je precies kan voorspellen hoe 2 planeten zich in elkaars nabijheid gedragen en welke baan ze volgen. Maar zodra je er een 3de planeet bij zet, met de zwaartekracht en de baan die volgt, dan wordt het een zootje. Aha. Dan weet je niet of ze allemaal op elkaar stuiteren of niet. Dat valt niet te berekenen. Nee. Dus in die zin. Ja, en tussen mensen is dat ook zo, denk ik. Ja, zeker. Een vriendschap tussen 2 mensen of een liefde tussen 2 mensen, dat is heel overzichtelijk en goed te doen. En nou ja, soms ook al. Soms heeft ook maar goed, al wel, dat, wel duidelijker. Ja, is wel duidelijker, ja. Een 3-eenheid heeft een hele andere dynamiek. En dit zijn dan 3 figuren. En ja, aan welke kant je er ook omheen, hoe je er ook omheen loopt, hoe je ook kijkt. Ze verhouden zich tot elkaar. Als je dan zo staat, dan zie je die 2 dicht en die daar weer verder vanaf. Ja, je kan daar heel lang naar kijken. En dan midden in die natuur. Het zijn ook echt van die natuurlijke vormen. Het past. Het is, de natuur is mooier met dat beeld dan zonder. Dat vind ik heel frappant. Ja, dat is niet vaak zo. En je zegt het is op weg als het goed is. Mm-hmm. Als je niet verdwaalt naar Krullenmuller. En dat is jouw favoriete museum. Ja, dat vind ik wel echt een ik denk vanwege dat hoe je er naartoe gaat. Daar is heel veel te zien ook. En je vroeg ook een beetje naar tips buiten de Randstad. Dus dat heeft wel meegedaan in deze keuze ook. Want ik vind het ook heel fijn om het Stedelijk in te lopen en het Rijksmuseum in te lopen, hoor. Maar ja, dit is een hele andere omgeving. Heel natuurlijk. Een beetje een oud gebouw. Weet je, het is ook niet perfect allemaal. En dat, daar hou ik ook van. Je staat ook met één been buiten. Kijk, Voorlinden is perfect. Sta je ook met één been buiten. Heb je die grote ramen. Dit is niet perfect. Dit is een beetje ouder, rommeliger. Ja, ik weet niet. Doet me wat. Ja. Drie staande motieven. Henry Moore op de Hoge Veluwe. Als je daar opeens drie prachtige figuren in de natuur ziet, dan denk dan even aan Kobe. Iets anders waar we het ook al eerder over hebben gehad. Dit uur is de serie Unorthodox op Netflix. En ik ben blij dat je daarover begon. Want ik heb er ook helemaal in gezeten. En het is voor mij onlosmakelijk verbonden met de coronacrisis. In het begin zo'n beetje van de coronacrisis keek iedereen dat. En iedereen had het erover. Ook toen ik de trailer weer keek, moest ik weer huilen. En het was weer even weggezakt. Terwijl het zo'n mooi document is. Ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En voor de mensen die het nog niet hebben gezien, kan je vertellen waar het over gaat en wat het met jou doet? Het gaat over een meisje dat in een orthodox-joodse gemeenschap leeft in New York. En zij voelt zich anders. Zij voelt zich niet helemaal thuis in die gemeenschap. En dan wordt zij in een gearrangeerd huwelijk gedwongen misschien niet, maar gewerkt. En vervolgens moet zij zwanger worden. Dat is haar plicht als pasgetrouwde vrouw. En dat lukt niet. Het lukt haar ook niet om seks te hebben. En dat wordt allemaal zo pijnlijk mooi neergezet. En dat verhaal over de weg naar het huwelijk, de trouwdag en de neergang van het huwelijk, die wordt afgewisseld met scènes waarin zij in Berlijn is. Want zij vlucht op een bepaald moment. Ja, het is wel een beetje een spoiler nu, maar anders kun je het niet vertellen. En hoe zij dan in haar eentje aankomt in Berlijn en wordt opgespoord door haar man. Dus dat heb je ook nog, die dreiging is daar. Maar zij ontdekt haar werkelijke zijn. De drang die zij voelt om zich te uiten in muziek. En haar hunker om bij mensen te horen die daar ook mee bezig zijn. Ja, dat vind ik echt heel, heel mooi gedaan. En dat hoofdpersonage, dat speelt zo goed. Ja, ik had Stiesel gekeken. Ik weet niet of je die dan ook gezien hebt. Dat was, die is niet meer te zien nu. Maar dat was dat ging over een Joodse familie. En daar had je datzelfde. Die gevangenis bijna. Van al die regels van dat geloof. Hoe dat werkt, hoe dat moet. En dan die innerlijke drang die een mens kan voelen om mens te zijn. Om het leven te leven dat voor jou bedoeld is. Ja, dat die spanning, dat vond ik heel goed gedaan. En ook die afwisseling tussen die scènes, geweldig. Heb je jezelf ook op een bepaalde manier losgewerkt van het geloof? Ja, ik moest als kind. Ik kom ook uit zo'n katholieke omgeving. En ik moest als kind naar de kerk. Ja, zeker. Ja, zeker. Helemaal van me afgesmeten. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Best wel laat. Want ik heb niet in dat opzicht me niet echt durven verzetten of zo. Maar vanaf dat ik 18 was, denk ik ga nooit meer naar binnen. Ik wil niet eens een kerk in ter bezichtiging. Of ik wilde daar helemaal niks meer mee te maken hebben. Nee, en uiteindelijk is dat wel veel zachter geworden, hoor. En zie ik ook wel niet het frame, maar gewoon wat het eigenlijk zou kunnen zijn. Hè? Dat je verbinding voelt. En blijkens ook je werk. Ja, precies. Dus op die manier vind ik het een heel, heel, heel goed, fijn iets. Ja, nee, zeker. Ik herken dat wel. Dat je ergens in zit waar je niet wil zitten. Maar niet zozeer per se die kerk, maar ook gewoon zolang het mij niet lukte om me over te geven aan mijn schrijverschap. En zodat ik baantje na baantje had en studie na studie om maar mee te doen, terwijl ik eigenlijk het niet, telkens maar niet paste. En dat voor het mij lukte om dat te doorbreken en te zeggen, nu ga ik gewoon Nederlands studeren en daarna ga ik het gewoon proberen. Ja, dat daar zit het veel meer bij mij. Veel meer dan dat ik zelf die. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind.